iaalay sa iyo buong buhay ko. Tandang-tanda ko pa ang araw na sinabi mong mahal mo rin ako. Bakit bigla kang nagbago? Bakit ba inibig ka kung puso ko'y iiwan lamang? Bakit ba nag-iisa ako? Ngayon'y iniwan mo. Bakit ba bigla kang nawala? Ano ang aking pagkukulang sa'yo? Sabihin mo sa akin, bakit ba ang pag-ibig mo na sandaling naging akin, di ko kayang limutin. Nakangiti na iyong sabihin na ako ang iyong hinahanap at hinaiibig sa iba. Ngunit bigla ka na lang nawala. Nagpaalam ka ng bigla. Bakit ba?